بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammadin salawahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi, kama ilivyotolewa taarifa katika wasaili za habari, kuhusiana na muhadhara wa leo ambao unafanyika fi hadhihi al-laila, lailati sabti, tumekutana hapa lillahi subhanahu wa ta'ala. Malengo ya sisi kukutana hapa ni kwa ajili ya kukumbushana baadhi ya masail almutaalliqa bidinina, baadhi ya masala yanayofungamana na dini yetu, na hususan masala yanayofungamana na azawaj. Ni kama tulivyoona katika ilan, katika matangazo yaliyotolewa kuhusiana na muhadhara, kwamba tutaelezea ahamiyatu azawaji fil Islam. Hii ndio unwan, nuktatu alintilaq. Tazungumzia umuhimu wa kuoa kwa Uislamu, umuhimu wa kuoza katika Uislamu, kwa nini tumependelea mada hii, pamoja na kwamba tuko ndani ya mwezi wa Muharram na tunaelekea katika tarehe ambazo yahitajika sana tufanye mihadhara na durus na khutab za kuelezea na kuradi shubuhati za arrafidha dhidi ya yale wanayoyafanya ndani ya mwezi huu wa Muharram, na ifikapo siku ya kumi katika yale wanayoyafanya من البدعات والخرافات. تلكوا تزنقمزية عنوان إنا يلزيع فضيلة يميزه ومحرم كذلك نكرودي بهذه الشبهة أبازو الرافضة ونزينيزة katika jamii ya Kiislamu. Tumefanya hivyo tukachagua unwani hii tuzinduane na kukumbushana kuhusiana na swala zima la kuoa na kuoza kwa wale wenye vijana kutokana na munasaba kama ilivyoeleza tangazo lenye kwa munasaba wa walima. Kwa unwani hii inaenda sambamba na munasaba tulionao. Allah ndugu yetu Abu Abdissalam As-Sabuni Allah yahfadhuhu leo kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa katika mafungamano ya ndoa, aqdun nikahi imepita wakati wa asubuhi, walillahi alhamdu wal minna. Kikubwa kumwombea dua ya baraka ndugu yetu aliyeoa al-akhi Swedi wafakahu Allah. Kwa munasaba wa ndoa hii ya leo ya kijana wetu huyu ndo tukapendelea tuzungumzie mada hii, tuzinduane vijana. Kwa wale waoga wanaogopa kuoa, basi wamuombe Allah tabaraka wa taala aondoe hofu katika nyoyo zao. Kadhalika na wale ambao hawajaoa kwa sababu ya istitaa, kwa sababu ya kukosa kuwa na uwezo wa gharama za ndoa, basi tuombea dua Allah awafikishe na wao wafikie jambo hili, kwa sababu kuoa kuna faida nyingi na leo tutataja baadhi ya hizo. Lakini ukianza kuelezea fawaidu zawaj huwezi kuzimaliza katika jilisa moja abada, kwa sababu ni nyingi kwa ule umuhimu wake katika dini yetu hii ya Uislamu. Kwa hakika lazima ifahamike kwamba kuoa azawaju fil Islam suala la kuoa katika Uislamu huwa aqdun baina ar-rajuli wal mar'ati, kuoa ni mafungamano, ni mkataba na makubaliano na maridhiano yanayopita baina ya watu wawili, kati ya mwanamume na mwanamke. Wa huwa aqdu min uqudi al-lazima. Wanasema ahlul ilmi kwamba ndoa ni mafungamano na mkataba katika mafungamano ya lazima, min uqudi al-lazima, ni katika ile mikataba ya lazima, kwa sababu al-uqudu tanqasimu ila qismain: uqudu al-lazima wa uqudu al-jaiza. Kuna mafungamano ya lazima na kuna mafungamano ambayo ni jaiz. Mafungamano ambayo ni lazima ni yale ambayo yakishapita mkaridhiana, mkafungamana, haiwezekani na hairuhusiwi mafungamano haya kuyavunja, isipokuwa pande zote mbili zilizofunga mafungamano haya zikubaliane kuvunja mkataba huo na makubaliano hayo. Ama pande moja baina ya pande mbili zilizofungamana mafungamano haya, pande moja ikataka kuvunja mkataba huo bila ridhaa ya upande mwingine, haikubaliki. Hizi ndio uqudu lazima. Na ndoa ni katika mafungamano ya lazima ambayo ikishapita wakaridhiana watu wawili, mwanamume na mwanamke, wakafungamana mafungamano ya ndoa, tayari mkataba huu na mafungamano haya yanakuwa yamewalazimu wote, isipokuwa akdu hii ya nikah, mafungamano haya ya ndoa yanatofautiana kidogo na baadhi ya uqudu lazima. Tofauti yake, wanasema ahlul ilm, ni kwamba mafungamano haya ya ndoa la yukbalu alfaskhu bitaradhi abadan. Mafungamano haya ya ndoa haikubaliki na haiwezi kutokea mafungamano haya yakavunjwa kwa maridhiano ya pande zote mbili hata siku moja. Mafungamano haya ya ndoa yanafungwa kwa makubaliano na kuridhiana, lakini ikifikia hatua kuyavunja makubaliano haya, siku zote hayavunjiki kwa maridhiano. Ni tofauti na baadhi ya mikataba na mafungamano ya lazima kama vile al-bay', kuuza na kununua ni katika uqudu lazima, katika mafungamano na mikataba ya lazima. Mkisha uziana kitu, basi imewalazimu na hairuhusiwi mmoja wa wapande mbili hizi, muuzaji na mnunuzi, kuvunja makubaliano haya ya bidhaa hii ila kwa kuridhia mwingine. Ima kama anayetaka kuvunja mkataba ni mnunuzi, basi ni lazima muuzaji aridhie kuvunja mkataba huo. Au kinyume chake ni sahihi, kupatikane at-taradhi bainahuma, maridhiano baina ya tarafu mbili, inakubalika katika biashara na mikataba mingine. Mkiridhiana mkavunja mkataba, hata kama ni katika uqudu lazima. isipokuwa tu hairuhusiwi mmoja akavunja mkataba huo bila ridhaa ya mwenzake, haikubaliki. Isipokuwa katika milango mingine huko babu iqala, katika mambo ya biashara. Ama upande wa ndoa, akdu hii ya nikah ni akdun lazima, ni akdun lazimun, ni mafungamano ya lazima. Lakini mafungamano haya hayavunjwi kwa maridhiano. Wanasema wa inna yufsahu lidharurati al-azima. Ndoa, mafungamano haya ndoa huvunjika pale inapofikia hatua na inapopelekea dharura ya kuvunjwa ndoa hiyo. Ima ikaingili wakati na kadhi akaivunja ndoa hiyo kwa lazima, kwa dharura iliyopo baina ya hawa watu wawili. Wakiendelea kuishi pamoja, mafsada ni makubwa kuliko kutengana. Kwa dharura inapelekea ndoa hii kuvunjwa au kuachana, kuachana kwa wema. Haina maana kwamba maana ya kuachana kwa wema kwamba mnaachana mkiwa mmeridhiana kiroho safi, abadan. Yani kuachana kwa wema ni kumwacha kwa kufuata taratibu za sheria, sio kumwacha kwa mabuti na mateke. Hii ndio maana ya au tasrihun biihsani. Lakini haina maana kwamba kuachana kwa wema ni kuachana watu mwanamume anampa talaka mwanamke akiwa kwa furaha iwacheka sana, yani wafurahi kumwacha mkewe, abadan. Paa kukia hatua mtu kumwacha mkewe ni kwa sababu ya dharura na haja iliyopelekea kumwacha. Kondoa mafungamano haya hayavunjiki kwa maridhiano kama inavyowezekana kuvunja maridhiano ya biashara na mfano wake. Kwa lazima ibara hii na sehemu hii ifahamike kwamba aqdun nikahi min uqudi al-lazima, ni katika mafungamano ya lazima, ambapo inapokuwa yashapita yamewalazim watu wa pande mbili. Wa qasduhu istimta'un kullun minhuma bil akhar, na makusudio ya mafungamano ya ndoa, lengo na madhumuni ya mafungamano haya ya ndoa ni kutaka kila mmoja aweze kustarehe kwa mwenzake. Mwanamume anaoa ili astarehe kwa mwanamke, kadhalika na mwanamke anaolewa ili astarehe kwa mwanamume. Haya ndio katika makusudio ya mafungamano haya. Mtu anatembea anazunguka huko anapita huku na kule, amtafuta mwenza ambaye ataishi naye aweze kustarehe kwake, na huyo wake naye pia astarehe kwake. Kadhalika hivyo tu, wanasema ahlul ilmi, binai usratin salimatin litakuna mujtamaun salihun. Pamoja na kwamba watu wanapooana wanakusudia kila mmoja kustarehe kwa mwenzake, Pia mafungamano haya yanapita kwa lengo la kuandaa na kujenga kizazi kilichosalimika ili kupatikana familia iliyosalimika. Ndio yapita haya makubaliano ya ndoa. Wali wa mwanamke amwambia muoaji, nimekuoza binti yangu fulana. Na muoaji anasema nimemuoa. Makabidhiano haya na mafungamano haya katika makusudio yake ni kupatikana kizazi chema, kizazi kilichosalimika, na kuepusha kizazi chenye balaa, kizazi ambacho hakijasalimika, kizazi cha zinaa, kuepusha kupatikana watoto kwa wingi wa uzinifu. Ndio maana sheria ikaweka taratibu hii ya mafungamano ya ndoa, kwa sababu iwapo watu wataoana wakapatikana watoto katika ndoa, watoto hawa bila shaka wanakuwa wamesalimika biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Inabaki kuwa ni katika malezi ambayo ni taufiki ya Allah jalla fi'ula. Na watoto hawa wanapokuwa wamesalimika kutokamana na kupatikana nje ya ndoa, bila shaka ni sababu moja wapo ya kupatikana jamii iliyokuwa bora, kupatikana jamii iliyotulia, kupatikana jamii yenye kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya watu kuoana kufuata taratibu hii ya mafungamano aliyoyaweka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa pia katika maqasid ya aqdun nikahi ni kupatikana kizazi chema, na kizazi chema kinapokuwa kimepatikana, itapatikana jamii iliyokuwa bora. Na kinyume chake ni sahihi. Ikiwa watu wataacha kuoana, ikawa wanazaa au wazalishana min ghairi tariqin shar'i, pasi na kufuata njia na taratibu ya kisheria ya mafungamano ya ndoa, ikawa waziniana laila wa nahara, na watoto wazaliwa kwa zinaa, bila shaka watoto hawa hawatokuwa watoto waliosalimika. Ndio hawa watoto wengi waliojaa mitaani. Ukiangalia, ukiulizia hawa watoto, hawajui baba zao, wanajua mama zao. Na hata wengine, hata mama zao hawajui baba zao, baba wa wale watoto. Kwa nini? Kwa sababu likathuratir rijali, kwa wingi wa wanamume ambao wamempitia yule mwanamke, kwa mafsada ya uchafu huu wa zinaa, na kupatikana hawa watoto kwa njia hii ya zinaa, inakosekana baraka ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo baraka hii twamuombea bwana harusi katika mafunzo ya Nabii Muhammad alayhi salam. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama bainakuma fi khairi. Baraka hii inakosekana Sasa ikiwa watoto wamepatikana katika njia mbaya, wataishije mtaani? Bila shaka wataishi ovyo kama walivyoishi mama zao. Na ikiwa wataishi katika haya, basi tegemea jamii iliyokuwa fasiti, jamii mbovu. Haiwezekani kupatikana jamii bora ikiwa watu hawataoana kisheria. Idhan fazawaju huwa sabilu lwahidu lilhifadhi ala alunsuri albashari wa himayati annasli albashari. Wanasema ahlul ilmi, kwa maana hiyo lazima ifahamike ya kwamba ndoa ni njia pekee ya kuweza kuhifadhi utu wetu, kuweza kuhifadhi jamii na jinsia ya mwanadamu. Haiwezekani wanadamu wakasalimika na wakapata hifadha isipokuwa kwa kupita na kufuata mafundisho haya, watu kuoana na sio kuzalishana tu. Kadhalika kizazi hakiwezi kusalimika na katika hifadha ipo. Kizazi hiki kitapatikana kupitia njia isiyokuwa ya mafungamano ya ndoa. Ndoa pekee ndio njia salama ya kusalimisha, ya kutusalimisha sisi wanadamu na kubakia utu wetu, uendelee kubakia na heshima yetu iendelee kubakia ya wanadamu, ili tusije kuishi maisha ambayo ni sawa na maisha ya bahaim, yani kama maisha ya wanyama, maisha yasiyokuwa na haya. Na ili vizazi vyetu viweze kusalimika na koo zetu ziweze kusalimika, zibaki mahala pake, ni watu kuoana. Una mabinti waoze pindi wanapofikia umri wa kuozwa. Una vijana wa kiume waoze pindi wanapofikia umri wa kuoa. Ukifanya hivyo, basi unailinda jamii kutokamana na maafa ya uchafu wa zinaa, kama ambavyo leo hii twashuhudia na tusikia baadhi ya jamii ambazo zimetuzunguka. Mafsada yamekuja kupitia baba zao. Ndio ikawa ni sababu kuingia katika zahma na uchafu wa zinaa na kupatikana watoto wa zinaa. Leo hii ukiangalia na ukifanya bahthi, utakuta watoto wengi katika jamii zetu hizi, watoto wengi walioko mtaani wamepatikana nje ya ndoa. Kwa nini? Kwa sababu watu hawaoi, na wengine hawaolewi kwa sababu wazazi hawana mpango na vijana wao, hawana mpango wa kuwanusuru vijana wao. Hiyo ikawa ni sababu ya kuteketeza jamii ya Kiislamu na kuenea kizazi kisichokuwa na baraka. Fanya bahthi utapata jawabu, kwa sababu waowaji ni wachache kuliko wale wanaozalishana vichochoroni, ni wengi sana. Sasa ila mata, mpaka lini Waislamu amka, hasa wazazi mawali wa mabinti na mawali wa vijana wa kiume, mpaka lini mtaamka kuhakikisha vijana wenu mnawatunza vyema kwa mujibu wa mafunzo ya kitabu na sunna, na wanapofikia umri wa kuozwa muwaoze? Ni wazazi wachache wanaofanya hivyo katika wale waliopata rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu jalla fi ula an yaj'alana minhum. Hatari sana. Ukiangalia jamii, wallahi inasikitisha. Ukifanya uchunguzi katika haya majumba haya, hasa majumba hayo tunayoishi, majumba ya kukodisha, nyinyi ni mashahidi, utakuta nyumba ina familia saba, lakini ukifanya utafiti katika familia hizi saba, tatu ndio ambao watoto wamepatikana kwa njia ya kisheria. Familia zingine zimepatikana ovyo ovyo tu. Kila mtoto ana baba yake. Mama ana watoto sita, kila mtoto ana baba yake. La ilaha illallah. Haya, twaenda wapi? Ni kwa nini mafsada haya yanapatikana? Ni kwa sababu ya watu kuacha kufuata maagizo haya na kuto kujua umuhimu wa ndoa. Wa min maqasidi sharia, na yafahamika ya kwamba katika makusudio ya sheria, shariatul islamia, katika makusudio ya sheria ya Uislamu, Uislamu umekuja kuhifadhi kizazi, hifdhu an-nasli. Katika makusudio ya dini ya Uislamu imekuja kuhifadhi na kunusuru kizazi, au nasabi, au kunusuru nasaba. Nasab ili zibakie mahala pake, kizazi ili kibakie mahala pake, kisichanganyike na haramu, mtoto aendelee kubakia nasabu yake kwa babake, ili nasaba yake mtoto isihame kaenda kwa mamake. Uislamu umekuja kuhami na kunusuru mambo haya katika makasidi ya sheria ya Uislamu. Katika makusudio ya sheria ya Uislamu ni kuhifadhi kizazi na kuhifadhi nasabu. Nasabu zinaharibika kwa sababu ya uzinifu, kupatikana watoto wa zinaa ambao nasabu zao haziendi kwa baba zao. Sasa wewe angalia, kama baba mzazi wa binti, binti yako ana watoto wangapi wa zinaa? kama wewe baba mzazi wa kijana, angalia kijana wako wa kiume ana watoto wangapi, yani kwa uzinifu aliyofanya wamepatikana watoto wangapi, ambao watoto hao nasaba yao hairudi kwako. Kwa nini isirudi kwako? Kwa sababu wale watoto wamepatikana bighairi tariqin shar'i, wamepatikana kwa njia isiyokuwa ya kisheria. Kwa Uislamu katika makusudio yake umekuja kulinda mambo haya yasiharibike, nasaba zibakie mahala pake, hizi koo hizi kadhalika, na vizazi viendelee kubaki vimesalimika kadhalika. Wa hifdhi al-ird, na kuhifadhi heshima. Uislamu umekuja kuhifadhi heshima. Kabla ya Uislamu ilikuwa heshima ya mtu haijaliwi, yani si chochote, mtu aweza kuvunjiwa heshima yake bilashi. Sasa Uislamu ukaja kuziwia hili na kuhifadhi heshima ya mtu, na haya ili yapatikane vyema, hifdhu an-nasli wan-nasabi, kuhifadhika kizazi na nasaba, wal-irdhi na heshima, la yahsulu, haiwezekani kukapatikana illa bitawfiri al-alaqati ash-shar'iyyati baina al-jinsayn, hakupatikani illa mpaka yapatikane mafungamano ya kisheria baina ya jinsia mbili, ili nasab zihifadhike, ili nasli zihifadhike, ili heshima zihifadhike, ni sharti watu waweze kuoana. Mwanamume amuoe mwanamke, wafungamane mafungamano ya kisheria, ili wakikutana kindoa wapatikane watoto kwa njia ya kisheria. Hapa ndio huhifadhiwa nasaba na kizazi na heshima. Bila shaka hili liko wazi, na hii ni katika kawaid ambazo zinafahamika katika dini yetu ya Uislamu, katika mambo ambayo yana faida kubwa, kuhifadhi vizazi. Sasa ili kizazi uweze kukihifadhi ni kupitia mafungamano ya ndoa. Kinyume chake kizazi chako hakitahifadhiwa, ukawaacha wanao wanaishi ovyo, mabinti zako wanaziniwa ovyo usiku na mchana, ukaacha vijana wako wanawazini mabinti za watu, fahamu ya kwamba nasab nasli haiwezi kuhifadhiwa kwa sura hii, kizazi chako hakiwezi kuhifadhiwa, kadhalika nasabu yako haitahifadhiwa, kadhalika heshima yako haitahifadhiwa, watu watakuvunjia heshima, na watakokuwa ni sababu ya wewe kuvunjiwa heshima ni watoto wako ambao wanaeneza uchafu wa zinaa. Kwa kitendo cha kuenea uchafu wa zinaa katika familia yako, fahamu ya kwamba ni uchafu wachafuliwa na wewe kama mzazi. Yachafuka nasaba yako, kizazi chako kinachafuka, na heshima yako yachafuke. Usitegemee tena heshima. Ikiwa umeshindwa kuwadhibiti vijana wako na huku kimuomba Allah tawfiq ili waweze kusimama na Allah awaepushe na majanga haya ya uzinifu. Haiwezekani hifadha ikapatikana. Haiwezekani akhlaqi alfadila ikabakia. Tabia njema haiwezi kubakia katika jamii ikiwa watu hawataoana. Tabia njema itatoweka kwa wao. Ule utu ule utaondoka. Yaani watabakia wanaishi maisha ya ovyo kama maisha ya wanyama. Bila kujali. Isipokuwa tu kijana aona haya kumwendea mamake na dadake. Pamoja na kwamba wako wengine wanafanya hivyo. Wawaendea mpaka mama zao na dada zao. Sasa iko wapi akhlaq alfadila? Iko wapi tabia njema ambayo Uislamu unatutaka tujipambe na tabia njema? Inaondoka pale ambapo watu watakuwa nyuma na maelekezo na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan, hayo ni baadhi ya maelezo ya ahlul ilmi katika kuelezea ahamiyatu az-zawaj fil Islam, umuhimu wa kuoa katika Uislamu, kwamba kuoa kuna faida kubwa sana na kuna umuhimu mzito. Walakin akthara nnasi la yashurun, lakini wengi katika Waislamu hawafahamu. Ndio maana utakuta kijana amefikia umri wa kuoa na ana uwezo wa kuoa lakini hataki kuoa. Haya, muangalie kijana huyo maisha yake yakoje. Hayawezi kuwa ni maisha ya sawa. Hata kama kina huyo atakuwa amejihifadhi kiasi gani, atakuwa na baadhi ya sehemu anazalla iwateleza hata kwa macho yake, kwa sababu ya kukosa mke.